Hauke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, tienduizenden patiënten zijn op zoek naar een nieuwe huisarts na het wegvallen van de huisartsketen Comed. Maar het onderbrengen van deze mensen bij andere artsen blijkt nog niet zo makkelijk. En 20 jaar celstraf voor een steekpartij in Leiden. Meer daarover in het NOS-journaal met Lot Lewin. De man die vorig jaar een medewerker van het diaconaal centrum De Bakkerij in Leiden doodstak, krijgt 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Twee andere medewerkers raakten gewond bij de aanval. De dader was cliënt bij een van de hulporganisaties in De Bakkerij, maar die wilde hem niet meer helpen. Hij viel een man van 66 achter de balie aan met een mes. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken en overleefde de aanval niet. Daarna stak hij nog twee medewerkers neer. De man heeft zelf altijd ontkend dat hij de dader is. De Haagse politici Richard de Mos en Rachid Guernaoui zijn opnieuw vrijgesproken van omkoping en corruptie. Volgens justitie hebben ze zich laten omkopen door bevriende ondernemers in ruil voor een voorkeursbehandeling. Maar het Hof gaat daar, net als de rechtbank eerder, niet in mee. Het Hof oordeelt in alle zaken dat dit niet het geval is geweest. Yes. Het Hof is van orde dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat de Mos en Guernaoui wisten of redelijkerwijs vermoeden dat er met de stortingen daarna sprake was van het doel om een speciale relatie op te bouwen met de Mos en of Guernaoui, of om een voorkeursbehandeling van hen te verkrijgen. De Mos spreekt van een gigantische overwinning. De politie, de Duitse politie, heeft een Rus, een Oekraïner en een Armenier opgepakt op verdenking van spionage. Ze zouden een Oekraïner in de gaten hebben gehouden in opdracht van een buitenlandse geheime dienst. Voor welk land dat zou zijn, is niet bekendgemaakt. De gasboringen ten noorden van Schiermonnikoog mogen beginnen. De Raad van State geeft toestemming om een platform op zee op te zetten. Natuur- en milieuorganisaties zijn bang voor schade aan de natuur. Er loopt nog een bodemprocedure. En de NOS verlaagt het tarief voor horecaondernemers met een groot voetbalscherm in de zaak. Die hoeven tijdens dit EK geen 3 euro per bezoeker te betalen, maar 75 cent. De Tweede Kamer deed een beroep op de NOS en de NPO om het tarief te verlagen. In het zuiden van China zijn zeker 47 mensen om het leven gekomen door noodweer. De provincie Guangdong wordt al dagen geteisterd door hevige regenval met overstromingen, modderstromen en aardverschuivingen dit tot gevolg. Eerder deze week werden al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd toen twee rivieren buiten hun oevers traden. 130.000 mensen kwamen zonder stroom te zitten. Verwacht wordt dat andere delen van China de komende dagen ook te maken krijgen met noodweer. Het Drents Museum heeft weer een schilderij van Vincent van Gogh gekocht. Het aquarel Landschap met een boerderij. Van Gogh schilderde het in 1883 in Drenthe. En de afgelopen 40 jaar was het in bezit van een Canadese familie. En vandaag werd het in Assen onthuld. Het werk van Vincent komt thuis. En zo voelen we dat en zo menen we dat ook. En ik vind ook dat wij Drenthe daar ook recht op hebben. Want ik ben af en toe een beetje mopper aan. Ja, er gaat heel veel gewoon naar de Randstad toe. Hè. Wij moeten soms toch een klein tikje harder lopen hier. Maar dit is ons in ieder geval gelukt. En ik ben super trots en dankbaar op alle partijen die dit hebben gefaciliteerd. Het museum betaalt 2,4 miljoen euro voor de Van Gogh. De provincie betaalde eraan mee. Het weer bewolkt en regenachtig met in het zuiden en oosten kans op onweer. Vanavond en vannacht opklaringen en een graad of 12. Morgen in het zuiden een bui, verder droog met wat zon en een graad of 20. Dennis Mooij zit bij de ANWB. Goedemiddag. Een hele goede middag. Het is opvallend druk op de weg, mede door het slechte weer. Het hoogtepunt ligt gelukkig alweer achter ons. Maar desondanks staat er toch nog zo'n 715 kilometer file. De meeste van die files staan in de Randstad en in Brabant. Zo staat er op de A2 van Utrecht naar Den Bosch file tussen knooppunt Oude Rijn en Kerkdriel. Over een afstand van 34 kilometer doe je er bijna 3 kwartier langer over. Bij Amsterdam op de A10 Noord richting de A10 West, tussen de afrit Amsterdam Noord en de Koentunnel, 40 minuten vertraging door een ongeluk. Dan de A12, Den Haag-Utrecht. Tussen Nieuwebrug en knooppunt Oude Rijn doe je er een half uur langer over. Vanwege werkzaamheden zijn er 2 rijstroken dicht. A15, Rotterdam-Gorkum. Tussen Hendrikido-Ambacht en Gorkum, 25 minuten vertraging. En tot slot de A50, Arnhem-Os. Doe je er een half uur langer over tussen Renkum en Ravenstein. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. De beste last minute deals boek je bij Prijsvrij Vakanties. Van Barsten, oh, go! Ja, winnen voelt goed, hè? Speel daarom mee met de 1 juli-trekking... met een hoofdprijs van 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. Scoor nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk... maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding... schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Winnen voelt goed, hè? Zeker met de Oranje Prijs op 1 juli. Bij elke goal van Oranje komt er 100.000 euro in de pot. En we starten op 500.000. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. NOS NTR. Patiënten van huisartsenketen Comet kunnen daar niet meer terecht. Op dit moment is onze praktijk tot nader order gesloten. Heeft u een huisarts nodig? Ga dan naar www.cz.nl voor de gegevens van de vervangende zorgverlener. Waar kunnen ze wel naartoe met hun medische klachten? Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Door het wegvallen van die praktijken van Comet zitten veel mensen nu zonder huisarts. De vraag is dus waar zij naartoe kunnen. In Twente bijvoorbeeld waren er al 1500 mensen zonder huisarts. En daar komen nu nog bijna 9000 Comet-patiënten bij. Marinka Hamstra, bestuurslid van Huisartsenzorg Twente en zelf ook huisarts in Hengelo. Goedemiddag. Goedemiddag. Er is een groot tekort aan huisartsen in het hele land en ook dus in Twente. Hoe lost u dat op? Nou, het is niet een probleem wat we in één keer kunnen oplossen. Het liefste zouden wij ook willen vanuit Huisartsenzorg Twente dat er voor iedereen een huisarts is. Dat is helaas niet zo. Dat is helaas al langer niet zo in Enschede. En dat maakt dat wij met de huisartsen in Twente onlangs een initiatief hebben opgestart voor een spoedhuisartsenpraktijk waar patiënten zonder huisarts terecht kunnen met hun spoedvraag. Ook overdag. En dat gaat dus om duizenden mensen. Ja, dat ging dus initieel om rond de 1500 mensen. En nu met het wegvallen van Comet gaat dat om ongeveer 10.000 mensen in de stad Enschede. We gaan zo meteen nog even doorpraten, mevrouw Hamstra. Maar eerst naar die huisartsen spoedpraktijk in Enschede. Onze verslaggever Mark-Robin Visser is daar vandaag langs gegaan. Het staat duidelijk op de gevel hier in Enschede. Er is hier een spoedpost, die is voor spoedeisende hulp. En aan de andere kant is een huisartsenpost. Hallo. Hallo. Mag ik doorlopen? Hoe lang bestaan jullie al? Sinds 10 juni. Sinds 10 juni, dus nog vers. Ja. En is het leuk? Zeker. De assistente vindt het leuk, zegt ze, maar die heeft het hartstikke druk. Ik loop door naar de wachtkamer. En hier tref ik Brit. En Brit zit met haar been geleund over de leuning van een stoel. Ja, doet daar goed zeer. Wat is er aan de hand? Ik heb mijn voet gebroken. Hé, Britt, en je bent nu bij een spoedarts, ja, hè? Dat is dus niet jouw eigen huisarts. Nee, ik heb geen eigen huisarts, nog steeds niet. Je wacht al een jaar op een huisarts. Ja, dat klopt, ja. En hoe werkt dat dan? Ik sta nu op een wachtrij van plaats 184 naar plaats 90 nu. Dus ja, voor ieder wisselwasje moet je naar de spoedpost. Dan krijg je ook steeds een andere arts, denk ik dan. Ik heb nog nooit dezelfde arts gezien hier. Nee, dat lijkt me ook heel vervelend. Dat is zeker veel, want dan moet je ook een hele probleem uitleggen. Je moet uitleggen wat er is gebeurd en waarom. En ja, dat is wel vervelend. Brit! Ja! Mooi. Ah, Brit is aan de beurt. Zeker. Met de krukken gaat ze mee met Suzanne van Vliet. We gaan naar die deur daar links. Oké, helemaal goed, dankjewel. Brit zit al een half uurtje te wachten, dokter van Vliet. Ja, het is druk. Ja. En gelukkig dat we Brit even kunnen helpen. Ja. Nou, succes Brit. En dokter van Vliet, tot straks. Tot straks. Zo, dat was Brit. Die is klaar bij dokter Suzanne van Vliet. Suzanne, hoe zag uw dag eruit vandaag? Nou, ik moest opeens met de auto naar mijn werk. Dat had ik nog nooit gedaan. Dus ik de grote stad in, Enschede in. Dit is ook nieuw voor u hier, ja, hè? Ja, ja, ik zit normaal in Hengelo. En dan zit ik op de spoedpost in Hengelo. Wat we doen eigenlijk is met de huisartsen in de hele regio die de tijd en de mogelijkheid hebben om hier het werk te verrichten. Ja. Ja, ja. Bent u nou brandjes aan het blussen? We zijn voor een groot deel brandjes aan het blussen, maar het is voor ons eigenlijk ook gewone huisartsenzorg. Ja. Ja, dat is ook vaak brandjes blussen. Ja. Nou, Brit was net bij u met een brandje. Hè? Brit vertelde dat ze al een jaar op een wachtlijst staat voor een huisarts in Enschede. Ja. Zo zijn er 1500 mensen die wachten. Ja. En er komen misschien nog een heleboel bij vanwege COMET. Ja. Hoe ziet u dat gebeuren allemaal? Nou, ik ben daarom heel blij dat we dit hier hebben op kunnen starten. We zijn er nu 2 weken geleden begonnen met het idee van, nou, we weten dat er heel veel mensen rondlopen zonder huisarts. En we willen heel graag dat we toch huisartsenzorg kunnen bieden aan deze mensen. Ja, het is geen echte huisartsenzorg wat we doen. En niet de hele huisartsenzorg. Het is echt spoedhuisartsenzorg. Zoals we dat ook in het weekend en in de avond en nachten voor op de spoedpost leveren. Dus het is spoedhuisartsenzorg. Maar ik wil meer. Hè. Ik wil dat huisartsen gewoon een... het is ook vandaag zoeken naar van, goh, want we zijn eigenlijk... Ja, u wijst nu naar de computer, ja, hoe dat allemaal werkt. Ja, computer, ja. Er staat ook een briefje bij hoe het werkt. Ja, nee, het is namelijk ook een huisartseninformatiesysteem, wat ik niet ken. Oh, een ander systeem? Het is een ander systeem, dus en dat is op zich, ook op mijn leeftijd, is dat, kan ik dat, heb ik dat redelijk makkelijk onder de knie kunnen krijgen. En het is, dus het is toch even zoeken hoe je dat moet doen. Wat dat betreft vraagt het ook meer dan de spoedhuisartsenzorg die ik gewend ben te leveren. Wat de toestanden dan eigenlijk? Het is een andere plek. Ja. Hè, er zijn andere, ik ken hier de weg niet. Hè, dus het is allemaal een beetje anders. Maar ik denk dat het goed te doen is. Dus voor wat er mogelijk is, vind ik het een ideale situatie. Ik vind u heel dapper. een dappere dokter. Fijn weekend. Is er nog sprake van weekend? Of heeft u dat ook allemaal ingeleverd? Nee, maar ik had wel het afgelopen zondag ook de hele dag dienst. Dus dit is wel de 6e dag. Terug naar Marinka Hamstra, bestuurslid van Huisartsenzorg Twente. En ook huisarts. We horen net huisarts Suzanne van Vliet. Ze noemt het een ideale oplossing. Maar ze werkt ook voor de 6e dag op rij. Hoeveel extra moeten huisartsen doen om dit draaiend te houden? Nou, die vraag vind ik moeilijk om te beantwoorden. Maar wat we zien is dat iedereen al op de toppen van zijn kunnen loopt hier in Twente. Dat iedereen altijd al extra diensten moet doen. En dit is iets wat er weer bij komt. En inderdaad, dokter van Vliet doet dit naast haar eigen praktijk, waar ze praktijkhouder is en de diensten die ze al heeft. Is zij vandaag in Enschede geweest om een dagje mee te draaien en daar te ondersteunen. Ja, maar hoe lang is dat vol te houden voor huisartsen? Nou, ik denk dat het alleen maar vol te houden is als we voor een heel solidair systeem kiezen. Dus als alle huisartsen in Twente een steentje bijdragen, dan moet iedereen een kleine bijdrage leveren. Is dat lang vol te houden? Nee, dat is niet oneindig vol te houden, maar dat willen we ook helemaal niet oneindig volhouden. Want ik zie dit echt als een noodscenario waarbij we alleen de huisartsen spoedzorg leveren. Maar we moeten zo snel mogelijk naar een scenario dat er een nieuwe plek komt voor huisartsenzorg in Enschede voor nu dus in totaal 10.000 tot 12.000 patiënten. Ja. Die mensen zonder huisarts, zoals Brit uit de reportage, die heeft dus al een hele tijd geen huisarts. Waar gingen zij hiervoor naartoe als ze klachten hadden? Ja, wat zij eerder deden was een willekeurige huisartsenpraktijk bellen en dan vragen of ze daar die dag terecht konden. En we zagen ook dat die vraag, die willekeurig aan alle huisartsenpraktijken in Enschede gesteld werd, een groot beroep deed op de collega's op al drukke praktijken, waardoor de werkdruk nog verder toenam. En dat is ook de aanleiding geweest waarom we nou ja, nu dus een aantal weken, maanden geleden gezegd hebben, ja, daar moeten we wat aan gaan doen. En dat is ook de start geweest van de huisartsenspoedpraktijk. Hm. Nu kunnen mensen dus in ieder geval terecht voor spoedzorg. Maar u zegt net ook al, het is niet de reguliere huisartsenzorg natuurlijk. Hoe groot is de kans dat dit extra gezondheidsproblemen veroorzaakt, omdat de drempel toch misschien hoger is om te komen? Nou, ik zou die drempel om te bellen in ieder geval willen verlagen. Wij hebben daar hele kundige zorgverleners zitten die prima samen kunnen inschatten, is dit iets wat we nu moeten behandelen? En twijfel je als patiënt of het wel of niet spoed is, dan bel je gewoon. En natuurlijk proberen we te kijken of we iedereen met iedere vraag kunnen helpen. En als dat niet in Enschede kan, dan kan dat misschien wel bij een van de andere huisartsen in Twente. Bijvoorbeeld in mijn praktijk of in een andere praktijk, waar iemand misschien wel 1 of 2 patiënten per dag extra kan zien. Maar wat we met name missen is het persoonlijke en continue contact. Ja. En dat kunnen we voorlopig helaas niet bieden, omdat juist iedereen een klein stukje moet bijdragen om dit met z'n allen te kunnen dragen. Zeker nu er 9000 komend patiënten bijkomen. Ja. Ja. Hartelijk dank, Marinka Hamstra. Dennis Mooi, hoe is het op de weg? Druk nog, is de daling wel ingezet nu. 685 kilometer file staat er. De meeste vertraging heb je nu bij Amsterdam. Op de A10 Noord richting de A10 West. Tussen de afrit van Amsterdam Noord en de Koentunnel doe je er 40 minuten langer over. Er staat een rijstrook dicht vanwege een ongeluk. Chinese fabrikanten van elektrische auto's hebben de afgelopen 15 jaar voor ruim $230 miljard aan staatssteun gekregen. Dat heeft een Amerikaanse denktank uitgerekend. En dat meldt nieuwsdienst Bloomberg. Volgens de denktank is de schatting nog aan de conservatieve kant. De Europese Commissie maakte vorige week bekend de heffingen op Chinese elektrische auto's op te voeren vanwege de vermeende staatssteun. Op het vliegveld van Kos is een Nederlandse toerist gearresteerd omdat hij tijdens een Transavia-vlucht richting het Griekse eiland zat te vapen. De man van 25 werd een paar keer gewaarschuwd om te stoppen met het roken van die elektronische sigaret. Maar dat deed hij niet, staat op de website van het AD. De man is intussen weer op vrije voeten. En zorgorganisatie Amare uit Drunen is failliet. Het bedrijf vroeg een paar weken geleden zelf het faillissement aan. De schulden waren te hoog opgelopen. Voor de ruim 80 medewerkers is het faillissement een flinke klap, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. Zij blijven voorlopig doorwerken en hun salarissen worden doorbetaald door het UWV. De hoop is dat zij bij een eventuele overname mee kunnen naar de nieuwe eigenaar. Al is de verwachting met de huidige tekorten in de zorg dat ze ook snel weer een nieuwe baan kunnen vinden. De 800 klanten krijgen ook na dit faillissement voorlopig gewoon zorg, belooft Amare. De belastingen zouden omlaag gaan en de werkloosheid ook. Met die belofte werd in Kenia president Ruto gekozen in 2022. Maar 2 jaar later zitten meer mensen dan ooit zonder werk. En ligt er een nieuwe wet die juist een belastingverhoging regelt op heel veel producten. Veel Kenianen zijn woedend en vooral jongeren gaan de straat op. Correspondent Saskia Houtuin. Veel jongeren komen nu dus in opstand. Grote demonstraties in Nairobi, ook in veel andere steden. Hoe verlopen die? Ja, het gaat er behoorlijk hard aan toe. In Nairobi vooral, de hoofdstad. Daar liepen demonstranten gisteren richting het parlement. Dat dus binnenkort moet gaan stemmen over die wetswijziging over belastingverhoging. Op sociale media ging de hashtag Occupy Parliament ook rond. En daarop zijn er ordentroepen in heel grote getalen op afgekomen om deze demonstranten, jong en oud, maar toch vooral jong, uit elkaar te drijven. Dat gebeurt met waterkanonnen, met traangas, maar gisteren ook met kogels. Daardoor is gisteren ook een jonge man overleden die in zijn dijbeen was geraakt en is doodgebloed. En dat voedt ook wel de verdere woede die er toch al is van Kenianen richting de overheid en dan met name naar president William Ruto over het besluit dus dat de belastingen op veel fronten omhoog zou gaan. Op kookolie bijvoorbeeld, op brandstof, voertuigen, de zorgverzekering. Dus het leven in Kenia wordt over de hele linie duurder en daar zijn ze dus heel kwaad over. Ja, en waarom wil Ruto die belastingverhoging? Ja, hij heeft een heel groot gat te vullen. De Keniaanse overheid die wil met deze belastingverhogingen ruim 2 miljard dollar ophalen. En dat geld dat hebben ze onder andere nodig, bijvoorbeeld om leningen van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, terug te betalen. En dat IMF dat zet de Keniaanse overheid onder druk om deze maatregelen door te voeren. En dus ja, lijkt het op dat Ruto niet echt een andere mogelijkheid ziet. Maar aan de andere kant had hij er waarschijnlijk ook niet op gerekend dat deze protester er zouden komen. Laat staan dat ze zo groot zouden worden als dat ze nu zijn. Nee, is dat echt onverwacht, die boosheid bij vooral jongeren? Nou goed, de boosheid, dat is wel iets wat al langere tijd wordt gevoeld. Dit komt niet helemaal uit de lucht vallen, maar dat op deze schaal gebeurt, dat is toch wel vrij nieuw en ook wel uniek dat zoveel mensen, met name uit de middenklasse, de straat op gaan. En ja, de reden daarvoor is dat 2 jaar geleden werd Ruto gekozen tot president met de belofte dat hij er zou zijn voor deze jonge generatie Kenianen. Hij zou de belastingen verlagen, er zouden banen worden gecreëerd en dat is allemaal niet gebeurd. Kort na zijn aantreden zijn ook de subsidies op bijvoorbeeld maïsmeel en brandstof geschrapt, waardoor deze in één klap een stuk duurder zijn geworden. Daarbovenop ook nog de inflatie die wereldwijd werd gevoeld en ook dus in Kenia. Ook nog corruptie, wat in Kenia een probleem is, speelt mee. En het lijkt er echt op dat deze belastingverhogingen een beetje de druppel zijn, waardoor nu zoveel mensen de straat op gaan. En wat ik al zei, veel van hen zijn jong, dat zijn studenten, de middenklasse. En zij zeggen ook, onze ouders die durfden niet de straat op te gaan. Wij nu wel, want wij pikken dit niet langer. En hoe reageert Ruto en zijn regering hierop? Ja, een paar dagen terug heeft hij wel een beetje ingeleverd. De eerder aangekondigde verhoging op brood bijvoorbeeld, maar ook maandverband en luiers, die gaat niet door. Dat is nu geschrapt. Maar het is nu wel echt afwachten wat er dinsdag gaat gebeuren als het parlement weer bijeenkomt en dan definitief gaat stemmen over deze nieuwe wet. Of er in de tussentijd weer grote demonstraties zijn, weer wat afzwakkingen misschien van de wet. Dan zal pas duidelijk worden in hoeverre de president bereid is te luisteren naar deze massale protesten in Kenia. Dus dat is echt nog afwachten in hoeverre de president dus gaat luisteren naar deze jonge proteststem. Saskia Houtuin, dankjewel. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De magazijnen van grote kledingmerken puilen niet alleen uit van de onverkochte kleren, maar ook van de ongebruikte rollen stof. Zo'n 10-20% van de ingekochte stoffen wordt niet gebruikt, zeggen medewerkers in de kledingindustrie. De magazijnen van merken als H&M en Primark liggen er vol mee. Kim Poldner is lector Circular Business aan de Haagse Hogeschool en promoveerde op duurzaam ondernemen in de mode. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom blijven die rollen allemaal liggen? Ja, dat is natuurlijk echt een systeemfout in de mode-industrie. Het probleem is van grote schaal, want kledingbedrijven moeten hun collecties natuurlijk 1,5 jaar voor ze in de winkels liggen bedenken en laten produceren. Het gebeurt allemaal op basis van inschatting, hoeveelheden, kleuren, materialen. En dan wordt er nog wel eens wat verkeerd besteld. Of er is gewoon veel te veel besteld. Ja. Dus dan blijft het liggen. Maar er wordt nog wel eens wat verkeerd besteld. Dat klinkt alsof het af en toe een keertje fout gaat. Maar als we het over 10-20% hebben, dan gaat het wel vaker dan een keertje fout. Ja, het is echt een groot probleem. Ja, die modebedrijven die plannen gewoon niet goed. Nee, die plannen niet goed. Dus precies dat. En er zit soms ook nog wel eens een soort financiële perverse prikkel in om gewoon te veel te produceren en het dan als deadstock te branden en alsnog voor verkoop aan te bieden. Hoe werkt dat dan? Dat je er toch meer aan verdient? Nou ja, in eerste instantie is het natuurlijk over. Want je hebt daar geen collecties van gemaakt als modemerk. Maar omdat deadstock ook steeds populairder wordt en er allerlei platforms op de markt komen die dat dan aan gaan bieden, zeg maar, als de duurzamere variant. Deadstock heet dat? Ja, deadstock heette die. Dus die rollen stof die blijven staan, dat heet deadstock. Okay. Zo noemen we dat inderdaad. Ja. Kunnen die bedrijven dat dus ook economisch maar gewoon makkelijk dragen? Kunnen ze die verliezen gewoon, die nemen ze gewoon op de koop toe? Ja, in principe wel. Als we het over de grote modemerken hebben, dan kunnen zij dat dragen. Hoewel ze ook wel erkennen dat het een probleem is waar ze eigenlijk iets aan moeten doen. Dus dat, Dus ze erkennen het wel, maar er gebeurt eigenlijk niets. Nog te weinig. Want er is wel natuurlijk steeds meer aandacht voor de vervuiling in de kledingindustrie en de verspilling in de kledingindustrie. Ja. denken we daar nu wel anders over na? Of denkt de industrie er ook anders over na? Nou, ik denk zeker dat er in die 20 jaar tijd dat ik met dit thema zo actief bezig ben, enorme stappen zijn gezet. Dat er zeker veel meer bewustwording is bij de bedrijven zelf, maar ook bij consumenten bijvoorbeeld. Maar bij bedrijven zou het natuurlijk eigenlijk gewoon moeten gaan om het beperken van hun voorraden en niet zoveel productie te creëren. En er zouden ook andere oplossingen voor kunnen zijn. Want eigenlijk moeten we toe naar een situatie waarbij we gewoon veel minder nieuwe kleding produceren. Want onder ons gezegd en gezwegen, we hebben kleding in de wereld voor de komende 7 generaties. Ja. Dus het is natuurlijk eigenlijk al bizar dat er nog steeds zo ongelooflijk veel overgeproduceerd wordt. Ja. We hebben het nu over rollen stof en kleding die in magazijnen blijft liggen. Of uiteindelijk misschien dus toch nog ergens wordt verkocht. Er zijn natuurlijk ook kledingstukken en stoffen die worden verbrand of op de vuilnisbelt belanden. Zijn er nog alternatieven? Iets wat we daar nog mee zouden kunnen? Ja, we zouden natuurlijk kunnen toegaan naar een soort on-demand. Hè? Dus dat je op on-demand produceert. En wat we zien vanuit onderzoek is dat mensen die echt iets op hun eigen maat, hun eigen body shape, zeg maar, aangemeten krijgen, die zullen er veel. Die zullen het veel meer op waarde schatten, er veel langer mee doen, er veel beter mee omgaan. Dus dat is zeker een trend die we zien. En we moeten natuurlijk ook toe naar veel meer design for circularity, zoals we dat dan noemen. En dat houdt in dat er van tevoren gekeken wordt van oké, wat voor soort stof creëren we? Is die stof dan straks is die van betere kwaliteit? Is die beter te hergebruiken? Uiteindelijk beter te recyclen? Mm-hmm. Dus er zijn zoveel stappen die we nog kunnen zetten, zeg maar, om dit probleem tegen te gaan. En aan al die stappen hangt wel een prijskaartje voor consumenten en voor die bedrijven. Ja, en tegelijkertijd, wat is het prijskaartje wat er nu aan hangt? Dat we de planeet vervuilen. Hè? Ik bedoel, al die deadstock, maar ook onze kleding die we wegdoen en in de textielafvalcontainer gooien, dat komt ook op stranden in Ghana terecht of in de woestijn in Chili. Waar het weer een enorm het milieu vervuilt. Ja. Dus wat is de true price, hè, van het goedkope t-shirtje wat je om de hoek koopt? Wat kunnen wij als consumenten doen? Ja, het allerbeste is natuurlijk gewoon te shoppen in je eigen kledingkast. Dat zeg ik altijd. Maar ook ik hou van afwisseling en verandering om verschillende kanten van mijn identiteit, zeg maar, om daarmee te kunnen spelen. Want daar gaat mode natuurlijk uiteindelijk over. Dus er zijn zoveel oplossingen tegenwoordig. Van tweedehands tot ruilen met elkaar, tot lenen. Je kunt huren, ook bij grotere bedrijven. Maar er zijn ook fantastische start-ups in Nederland of jongere bedrijven die allemaal met hele coole businessmodellen zijn gekomen de afgelopen jaren. Waaronder kledingbibliotheken bijvoorbeeld. Dus er is zoveel meer dan inderdaad. Je moet alleen net iets verder kijken dan de grote H&M die je kent uit de stad. Ja, als je gewoon de high street even aan de kant laat liggen, zeg maar, waar je alle standaard merken vindt en even out of your comfort zone gaat en en op andere manieren gaat kijken van hoe kan je duurzamer consumeren, dan zijn er zoveel leuke dingen te doen. Ja. Heel hartelijk dank, Kim Polner, lector Circular Business aan de Haagse Hogeschool. En zometeen praat ik met een van de winnaars van de Spinoza-premie, hoogleraar en psycholoog Bernet Elsinga. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last-minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen, van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. De beste last minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. NPO Radio 1. Het is al 6, hier is Lot Lewin. De dader van een fatale steekpartij vorig jaar in Leiden is veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Volgens de rechtbank is hij schuldig aan moord en poging tot moord. De man stak vorig jaar een medewerker van een diaconaal centrum dood. Twee anderen raakten gewond. In Pakistan is een man van 36 vermoord die op een politiebureau werd ondervraagd vanwege godslastering. Een menigte van zeker 100 religieuze bendeleden viel het bureau binnen en sleepte de man naar buiten. Daar werd hij doodgeslagen. Het bestuur van stadsdeel Zuidoost in Amsterdam roept het parlement op om iemand anders dan Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma naar de Nationale Herdenking Slavernijverleden te sturen. Die herdenking is over anderhalve week. Bosma en de PVV spraken zich vorig jaar uit tegen de excuses van het kabinet voor het slavernijverleden. En op het EK in Duitsland heeft Oekraïne zijn tweede wedstrijd gewonnen. Tegen Slowakije werd het 2-1. Het eerste duel van Oekraïne eindigde in een 3-0 nederlaag tegen Roemenië. Nu is Polen-Oostenrijk en straks om 9 uur speelt Oranje tegen Frankrijk. Dennis Mooij, nog steeds druk? Zeker, maar de daling zet gelukkig wel door van het aantal kilometer file. 600 kilometer is het nog. Dat is meer dan gebruikelijk op dit tijdstip. Dat komt mede door het slechte weer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je er 40 minuten langer over tussen Vianen en Zaltbommel. Op de ringweg van Amsterdam, de A10 Noord richting de A10 West, tussen de afrit Amsterdam Noord en de Koentunnel, 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is daar een rijstrook dicht. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en Knoop het Oude Rijn. 11 kilometer en 35 minuten vertraging. Door werkzaamheden zijn twee rijstroken afgesloten. De A50 van Arnhem naar Os. 3 kwartier langer onderweg tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. En er is een ongeluk gebeurd op de A73 naar Nijmegen. Tussen Boksmeer en Malde doe je er daarom 20 minuten langer over. En Peter Kuipers-Munnik is hier voor de uitgebreide weersverwachting. Ja Peter, om 9 uur is die wedstrijd. Dus ik weet niet of er dan nog mensen zijn die van plan zijn buiten te gaan kijken. Maar als ze dat zouden willen doen, is dat te doen? Of is het net zo regenachtig als de rest van de dag? Nou, het is echt heel erg lastig om daar een goede uitspraak over te doen. De reden is vooral dat de weersverwachting sowieso een beetje anders is uitgepakt dan ik en mijn collega's eerder hadden gedacht. De meeste regen zit namelijk nu niet in het oosten van het land, wat ik dacht. Mm-hmm. Maar vooral in de westelijke provincies. En dat betekent, als je een beetje kijkt naar waar de buien nu vandaan komen, dat is uit België, pal uit het zuiden. Dus dat lijkt erop te duiden dat ook vanavond, vooral in de westelijke helft van het land, nog vrij nat zal zijn. Maar er zitten ook bijvoorbeeld op dit moment in Gelderland en Overijssel een paar buien. En ook dat gaat vanavond nog wel een tijdje door. Dus ja, als het droog blijft tijdens de wedstrijd, terwijl je buiten aan het kijken bent, dan moet je dat maar beschouwen als een gelukje. Ja. Komt de zomer er al aan? Ja, die komt er aan. Dat gaat zeker gebeuren. Vannacht is het droog. Morgen dan hebben we vooral in het zuiden van het land een nog iets minder zomers gevoel. Dat komt omdat de bewolking daar nog vrij lang blijft hangen. En er zeker tot aan het middaguur kans is op een enkele bui nog. In de rest van het land begint de zon dan al echt goed door te breken. 'S Middags wordt het dan ook het warmst in het noorden en het oosten van het land. Zo'n 20 tot 22 graden. In het zuiden blijft het dan een graad of 18. Maar uiteindelijk, zo in de loop van de dag, komt daar ook de zon tevoorschijn. En dat is dan het begin van een zomerse periode die in ieder geval 3, 4, misschien wel 5 dagen duurt, waarbij de temperaturen steeds verder oplopen. De wind komt steeds verder uit het zuiden. En dat betekent dat het steeds warmer wordt. Om een voorbeeld te geven, zondag zo'n 23 graden. Mm. Maandag 24, dinsdag 27 graden. Woensdag lijkt dan de warmste dag te worden, 28 graden. En wat er daarna gaat gebeuren is nog een beetje onzeker. Maar het lijkt erop dat de warmte met een paar felle buien verdreven gaat worden. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Welke klus je ook gaat doen, vele machines maken licht werk. Nu bij Hubo 25% korting op Stanley FatMax V20 accugereedschap. 50 dikke machines op één accu. Snoerloos klussen? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. 18+, speel bewust. Iedereen een lotcadeau! Voor de gratis extra trekking van de Postcode Loterij op 16 juli. Met je postcode maak je 5 keer kans op 1 miljoen en vele andere geldprijzen. Heb jij al een lot? Ga snel naar postcodeloterij.nl en grijp je kans. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben zzp'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Vandaag is bekend geworden wie de Spinoza-premie krijgt. De hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland. Hoogleraar en psycholoog Bernet Elsinga is een van de onderzoekers die de premie van 1,5 miljoen euro krijgt voor haar onderzoek naar jongeren met mentale problemen. Goedemiddag, Bernet Elsinga. Ja, goedemiddag. Nou, gefeliciteerd natuurlijk met deze premie. Hoe was dat moment toen u hoorde dat u de Spinoza-premie kreeg? Ja, overweldigend. Het was helemaal onverwacht kwam dat telefoontje. En natuurlijk echt enorme erkenning van het werk wat we hebben gedaan. En ook voor het belang van het onderwerp, de jongeren. Met psychische problemen en hun ouders. Dus het is bijna niet in woorden te vatten hoe bijzonder dat is. Laten we dan meteen gaan hebben over dat werk dat u doet. Want u doet onderzoek naar stress en trauma bij jongeren. Hè? Het aantal mentale problemen bij jongeren neemt steeds meer toe. Ziet u dat ook terug in de praktijk? Dat zien we wel terug. Ja, we zien vooral... We hebben een cursus ontwikkeld samen sterk voor ouders van de jongeren die depressief zijn. En daar zien we wel dat er heel veel ouders zijn die zich ontzettend zorgen maken. En dat dat ook wel echt steeds meer toeneemt. Ook omdat de jeugdzorg daar zo moeizaam loopt. En de zorg voor de jongeren zo echt ontoereikend is. U noemt al die ouders, want dat is ook een van de redenen dat de commissie achter deze premie uw onderzoek innovatief noemt. Omdat u dus niet alleen naar jongeren zelf kijkt, maar ook naar ouders. Hè? Waarom is dat zo belangrijk? Ja, nou, ik denk dat die psychische problemen van kinderen, dat is natuurlijk dat zit niet alleen in het individu. Dus wij kijken echt naar de adolescent als onderdeel van een gezin waarin ouders en kinderen elkaar continu wederzijds beïnvloeden. En we hebben heel uitgebreid onderzoek gedaan naar jongeren met depressieve klachten en hun ouders. En echt die dynamiek helemaal uitgeplozen, specifiek op empathie en kritiek. En dan zien we ook dat er dat jongeren ook al zijn ze al ouder en richten ze zich ook op heel erg op leeftijdsgenootjes, dat ouders gewoon nog van cruciaal belang zijn voor hun welzijn. En als u zegt specifiek op empathie en kritiek, wat bedoelt u dan? Wat houdt dat in? Nou, we weten al wel uit eerder onderzoek dat empathie heel erg belangrijk is voor het welzijn van kinderen. En ook dat chronische kritiek, dat dat een belangrijke risicofactor is voor het ontwikkelen van depressie. Maar hoe precies wat oorzaak en gevolg is, dat was nog helemaal niet zo duidelijk. Dus daar hebben we geprobeerd met allerlei onderzoeken meer inzicht in te krijgen. En welk inzicht heeft u gekregen? Ja, nou, dat het in ieder geval wat we hebben geleerd is dat er geen one size fits all is. Dus er zijn, het hangt heel erg vanaf van de specifieke gezinsdynamiek. En ook per ouder eigenlijk welk gedrag een kind juist heel erg goed doet. En welk gedrag voor kinderen eigenlijk de somberheid versterkt. Maar we zien wel drie pijlers eigenlijk. Dus dat het belang van warmte, dat is gezien worden, dat er echt geluisterd wordt naar het kind. Jongeren met depressie zijn heel gevoelig voor kritiek. Maar er zijn ook juist ouders die heel erg empathisch, bijna overempathisch zijn. En het zo moeilijk vinden om hun kinderen zo in pijn te zien dat ze juist te veel gaan overnemen. Wat dan ook weer niet goed is. Nee. Waarom is het eigenlijk zo innovatief om die ouders er op deze manier en in deze mate bij te betrekken? Want dat klinkt eigenlijk heel logisch. Nou ja, daar heb ik me dus ook jaren over verbaasd. Ja. En het innovatieve zit er qua onderzoek in dat we ook innovatieve methodologie hebben gebruikt. Dus dat we het op allerlei manieren hebben aangevlogen. Dus we hebben ook gekeken, niet alleen bijvoorbeeld naar gesprekken tussen ouders, maar we hebben ook in het brein gekeken van hoe reageren jongeren bijvoorbeeld. En een ander innovatief aspect is dat we het ook meteen vertaald hebben naar een cursus voor ouders. Ja, want ik denk dat veel ouders zich inderdaad afvragen, ja, hoe kan ik daar dan concreet mee aan de slag? Minder kritiek geven en wel empathisch zijn, dat klinkt op zich haalbaar, maar hoe dan? Wat het uitdagend maakt is dat jongeren met depressie, die hebben gewoon heel erg de neiging om zich terug te trekken. Dus het meest ingewikkeld is eigenlijk van hoe kun je überhaupt echt goed contact weer krijgen met je kind. En terwijl dat kan bij een gewone adolescent soms al best een uitdaging zijn. Maar dat is nog weer meer als jongeren zo somber en depressief zijn. En moet je soms wel 10 keer een poging doen en het van verschillende kanten aanvliegen om weer iets te kunnen herstellen van het contact. Heel hartelijk dank voor het inzicht in uw onderzoek. En ook nogmaals gefeliciteerd, Bernet Elzinga, hoogleraar stressgerelateerde psychopathologie aan de Universiteit Leiden. Nog een goede 3 uur en dan speelt Nederland de tweede EK-wedstrijd tegen Frankrijk. En die wedstrijd is in Leipzig. Naast tienduizenden oranje supporters zijn ook tientallen Nederlandse agenten meegereisd. Zij helpen hun Duitse collega's bij dit mega-evenement. Vooral om de Nederlandse fans in toom te houden. Maar die zijn vooral blij om de Nederlandse politie te zien, zag Duitsland-correspondent Gimbal Duk. Een smal straatje hier in het centrum van Leipzig, de Barfußgässchen. Die is helemaal gevuld met oranje supporters. En de Nederlandse politieagenten Dennis en Guido, die trekken er doorheen, samen met hun Duitse en Franse collega's. Maar het zijn vooral die Nederlanders, Dennis en Guido, die als sterren worden ontvangen. Je hoort de mensen hier omheen. Ze zingen toepasselijk de tune van de A-team. En ja, zo voelt het ook voor deze Nederlandse, Duitse en Franse collega's. Nou, ik heb gewoon mijn eigen fanclub volgens mij. Dus, maar ik vind het toch mooi dat die Nederlandse supporters ook gewoon zo enthousiast zijn om een politieuniform te zien. Ja. Ja, wat ik zeg, die Duitse collega zegt het al, hier kennen ze dat niet op deze manier. Nee. En dat is natuurlijk wel hoe als Nederland in de verbinding staat met de mensen. Ja, fantastisch. Du hast keine Ahnung, was passiert? Nein, nein. Wenn das so ist, ja. Das ist ja super. Ja, das ist ja super. Das ist ja genial, ja. Ja. Und so muss es auch sein. De Duitse collega's die zijn echt zichtbaar verbaasd dat er zo enthousiast gereageerd wordt op de Nederlandse agenten. Zoals nu, zo zouden de supporters altijd moeten zijn, zeggen ze. Ja, de sfeer is eigenlijk altijd top op het moment dat zoveel oranje fans bij elkaar komen. Ook de collega's in Hamburg die waren eigenlijk met stomheid geslagen dat zoveel mensen voor hun land eigenlijk op die manier een feestje vieren. En hoe kan dat dan? Ja, men is toch trots op dat, dat je Nederlander bent en dat je uit mag komen voor het Nederlands elftal. En als fan van het Nederlands elftal, ja, het is gewoon heel apart. We zijn gewoon een apart volkje. Ja, maar dat zorgt dus ook voor dat mensen blij zijn om jullie te zien. Ja, we hebben een andere benadering als andere korpsen bijvoorbeeld. Wij zijn veel opener, waar andere korpsen misschien iets meer gesloten zijn. En ja, dat is voor sommige politieagenten in het buitenland wat wennen. Maar het werkt perfect en de Duitse collega's die zien ook dat de manier waarop wij ons werk doen, dat dat eigenlijk wel zijn vruchten afwerpt. Van bijna alle deelnemende landen zijn lokale agenten in Duitsland nu aanwezig. Maar dat betekent niet dat zij allemaal hetzelfde mogen en kunnen doen als ze in hun eigen land gewend zijn. Nou, zijn wij altijd onder de vlag van de Duitse collega's. Dus de Duitse collega's, die zijn leading. Wij passen ons aan. En daar waar nodig helpen wij en ondersteunen wij. Ja, en rustig krijgen die twee Nederlandse agenten het hier niet in de Barfus Gashen. Want steeds weer klammen oranje fans de Nederlandse agenten aan om een praatje met ze te maken. Zijn jullie verdwaald? Ja, net zo verdwaald als jullie. Ja, nee hoor, wij wisten de weg. Ja, ik ook. Dan Thomas dan. En een beetje controle? Ja, ja over het algemeen gaat altijd goed. Mooi dag. Je hebt altijd wel eens een keer iemand. Maar ja, als je gaat kijken wat hier fout gaat op een zaterdagavond, gaat soms meer fout als bij een ja. Gelukkig. Straks tijdens de wedstrijd, dan mag er ook gejuicht worden als Nederland scoort. Ja, luister, we hebben bijvoorbeeld in Hamburg, daar zaten wij in één bus samen met de Poolse collega's. Ja, daar gaat er gewoon vriendschappelijk aan toe. En de beste mogen winnen. Met de Polen was dat ideaal. En die hebben wij gewonnen. En de Polen die hebben een verlies genomen. En dan drinken we een biertje, dat is klaar. Heb je al een wetje gelegd met de Franse collega? Nee. Wedden is geld weggooien, dat doe ik niet. Dennis, mooi. Wordt het nog een beetje rustiger? Ja, gelukkig wel. Maar desondanks staat er nog 500 kilometer file. Dat is veel te veel voor dit tijdstip. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bijvoorbeeld doe je er nog steeds ruim een half uur langer over. Tussen Vianen en Zaltbommel. En dat geldt ook voor de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Nieuwebrug en knooppunt Oude Rijn. Dat laatste komt door werkzaamheden. Sportnieuws dan. BMX'er Nick Kimman kan deze zomer zijn Olympische titel niet verdedigen. Hij kan met een ontstoken hartspier en ziet af van deelname aan de Olympische Spelen in Parijs. De artsen vinden het niet verantwoord om op dit moment deel te nemen, laat Kimman weten in een persbericht. De wielerbond zegt dat de kans op volledig herstel groot is en dat de carrière van Kimman niet in gevaar is. Formule 1. De eerste vrije training in Barcelona werd ontzettend spannend tussen twee coureurs, Max Verstappen en Lando Norris. De twee vrienden reden de snelste tijden van iedereen en eindigden vlak achter elkaar. Toch moest Verstappen zijn meerdere erkennen in Norris. De tweede vrije training is nu bezig. En vanavond om 9 uur staat Nederland-Frankrijk op het programma in Pool D. Maar over een kwartiertje trappen in diezelfde pool Polen en Oostenrijk af in het Olympiastadion van Berlijn. En Andy Houtkamp gaat die wedstrijd volgen. Goedemiddag, Andy. Ja, hallo. Het is voor allebei misschien wel de laatste kans, hè? Ja, dat heb je goed gezien. Want Polen verloor met 2-1 van Nederland, dat weten we nog. En Oostenrijk verloor met 1-0 van Frankrijk. Ja, en dan heb je natuurlijk een probleem. Je hebt nog één wedstrijd te gaan. Dinsdag Nederland-Oostenrijk. En dinsdag Frankrijk-Polen. Dat zijn natuurlijk niet de makkelijkste wedstrijden voor beide ploegen. Dus één van de twee moet eigenlijk wel winnen vandaag. En als ik naar de opstellingen kijk, dan heeft Polen toch weer het probleem dat Lewandowski, de grote spits ooit van Bayern München, Barcelona, er niet bij is. En dat doet pijn. Mm-hmm. Want voor de rest hebben ze wel een hele goede keeper, Chesney. Maar de rest is het een beetje een vlakke ploeg. Dan zie je nog andere opvallende dingen in de opstellingen. Ja, ik zie bij Oostenrijk Gernot Trauner in de basis staan. De Feyenoorder. Marco Arnautovic is aanvoerder. En ex-FC Twente, nu bij Inter al 35 jaar. Het zorgenkind, maar wel iemand die altijd zorgt voor leuke toestanden op het veld. Hij kan geweldig voetballen. En nog een andere bekende van de Nederlandse velden, ex-PSV'er Philippe Mouene, speelt ook bij Oostenrijk. En hij speelt tegenwoordig bij Mainz. Dankjewel, Andy. En wij spreken jou zo meteen. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Slachtoffers van Bunk krijgen toch compensatie voor de geleden schade. Ze krijgen gemiddeld 85% terug van de bedragen die ze zijn kwijtgeraakt. Een maand geleden bleek uit onderzoek van de NOS en NRC dat klanten van de online bank grote bedragen verloren door oplichting. Volgens experts was de beveiliging tegen fraude niet op orde. Ellen Kamphorst van de Binnenlandredactie. Jij deed hier onderzoek naar samen met onze collega Joost Schellevis en ook met NRC Handelsblad. En vandaag heb jij een aantal slachtoffers gesproken. Hoe reageren die? Nou, de meeste die ik sprak zijn echt enorm opgelucht. Na al die maanden van stress, maar ook schaamte, soms zelfs zelfhaat van hoe stom heb ik kunnen zijn, kunnen ze nu met dit bedrag dat eindelijk achter zich laten en denken ze, nou, klaar, zand erover. Ik krijg in ieder geval een groot deel van het geld terug. En het is afgerond. Ik kan weer verder leven. Ik kan weer doen met dat geld wat ik ermee van plan was. Ja, maar sommigen zijn natuurlijk ook teleurgesteld. Die hadden meer gehoopt. Die hadden gehoopt om een groter deel van het bedrag terug te zien. Maar de meeste die ik sprak zijn vooral echt heel erg opgelucht dat ze het af konden kunnen ronden. En jij doet nu even het woord namens deze mensen. Want ja. Wilden ze ook wel graag zelf spreken. Maar ze willen het nog niet vertellen op de radio. Waarom is dat? Nee, nou, zij hebben een voorstel gekregen in een app waarin staat van, nou, wij denken dat jij recht hebt op zo en zoveel schade. Als je hiermee akkoord gaat, dan betekent dat ook dat je niet over dat bedrag met de pers mag praten. Nou, hebben ze me natuurlijk ook wel wat verteld en ook wel of ze teleurgesteld zijn of dat ze het een goed bedrag vonden. Maar ze hebben dat geld nog niet gering. En ze zeggen, ja, dat laatste stukje ga ik nu niet het risico lopen door nu uitgebreid aan jou op voor de microfoon te gaan vertellen wat wij krijgen en wat dat met ons doet. Want ja, we willen gewoon toch eerst echt dat geld zien voordat ik dat ga doen. Dus zij willen zich nu gewoon echt aan die voorwaarden houden die de bank heeft gesteld. Je viel net heel even weg, maar je zegt dus mensen hebben het geld nog niet op hun rekening. Dus tot die tijd wachten ze liever even af. En dan zien ze wel weer verder op het moment dat ze het geld ook hebben. Ja. En ja, weet ze al wanneer dat is? Nee, weet ik ook niet. Zij moeten natuurlijk nog eerst op akkoord drukken. Sommigen willen toch nog even met hun rechtsbijstand overleggen of met hun advocaat. En dan moet dat natuurlijk in werking worden gesteld. Maar ik geloof dat die bank wil hier ook vanaf. Dus dat zal echt niet heel lang duren. Maar deze mensen zeggen wel echt, ja, ik wil het wel echt eerst gezien hebben voordat ik hardop daar echt heel erg blij mee kan zijn. Maar vooralsnog ziet het heel goed uit. Het gaat in sommige gevallen om enorme bedragen, hè? Ja, en de meeste mensen die wij gesproken hebben gemiddeld 60.000 euro kwijtgeraakt. Met uitschieters tot een ton of zelfs ver daarboven. Dus dat gaat om iemands hele pensioen of op iemands hele overwaarde. Dus ja, daar hangt nogal wat van af of je dat hebt of niet. Ja. Nou zei ik net al, ze krijgen gemiddeld 85% daarvan terug. Verschilt dat dan nog van persoon tot persoon? Ik weet dat natuurlijk niet precies, want ik heb een heel aantal van die slachtoffers gesproken en sommigen durven mij dan in vertrouwen wel iets meer te vertellen dan anderen. Maar er zijn ook echt mensen die daar wel onder zitten. Dus, en die balen daar ook wel van. Maar ik kan dat nog niet helemaal uitrekenen. Ik weet ook niet of ik dat ooit ga kunnen uitrekenen. Nee. Maar het zou best kunnen dat het rond die 85% zit wat de bank zelf aangeeft. En het is ook niet duidelijk waarom de een dan meer krijgt dan de ander? Nee, voor mij niet. Voor de bank wel. Maar hoe dat precies zit, dat weet ik niet. Maar zij zeggen wel van, misschien heb je nog een schade bij een andere bank lopen. Het zou natuurlijk kunnen dat iemand al eerder is opgelicht. Of het zou kunnen dat je al voor een deel gecompenseerd bent. Dus de bank zegt dat ze daar hele duidelijke parameters voor hebben. Maar de mensen die ik gesproken heb en die hebben verteld hoeveel zij terugkrijgen en hoe dat dan zit, daarvan kan ik niet echt uitmaken waarom de een dan 80 krijgt en de ander 85. Nee. Betekent dit nou, Ellen, dat nu alles afgehandeld is? Dat het nu klaar is bij de Bunkbank? Nou, dat zou best kunnen. Het geld is er nog niet, dus dat is nog even afwachten. En aan de andere kant is justitie natuurlijk ook nog gewoon met een groot onderzoek bezig, want al deze mensen hebben ook aangifte gedaan bij de politie. Er zijn gewoon criminelen die miljoenen hebben verdiend aan deze mensen. En justitie is natuurlijk ook wel alles aan gelegen om die oplichters te pakken en te berechten. Dus dat deel loopt zeker nog. En dat andere deel houden we gewoon in de gaten. Ja, dat blijf jij doen, dankjewel. Binnenlandredacteur Ellen Kamphorst. En dan, hij speelde in meer dan 100 films en series. werd geroemd om zijn acteerwerk, maar nooit genomineerd voor een Oscar. Acteur Donald Sutherland is overleden. De 5 voor 6. Ladies and gentlemen, this is the 75th year of the Hunger Games. Dit was Sutherland in een van de hoofdrollen van de Hunger Games trilogie. Als acteur maakte hij naam met Ordinary People uit 1980. Do you really love me? I feel the way I've always felt about you. Whatever it was, I don't know who you are. So I was crying. Because I don't know if I love you anymore. Voor deze rol van Calvin Jarrett kreeg Sutherland een Golden Globe Award. Wat was zijn bijdrage aan de filmwereld? Misschien is wel een van de belangrijkste verdiensten van Sutherland dat hij niet per se bekend stond als een acteur met veel capsones. Zegt filmdeskundige Omar Larabi. Ik denk dat vooral opvalt is hoe veelzijdig hij heeft gespeeld in die 60 jaar. En die veelzijdigheid bracht hem in de vreemdste scènes. Zoals in Invasion of the Body Snatchers, waarin hij een alien lijkt te zijn geworden. Sutherland had een eigen manier van werken op de set. Dat had ermee te maken dat hij het belangrijk vond dat hij grip had op zijn personages. Hij wilde eerst enige tijd aan het personage werken door bijvoorbeeld eenvoudigere scènes ergens halverwege de film te maken. Volgens Larabi was Sutherland een alom gewaardeerd acteur, maar hij is nooit genomineerd voor een Oscar. Misschien is wel een van de voornaamste redenen waarom Sutherland nooit een Oscar won, omdat hij ook heel vaak bad guys speelde. Zoals bijvoorbeeld in Bernardo Bertolucci's Novecento, waarin hij een akelige fascist speelt. Listen, Colin is a smart. They're like this little pussycat. It plays on your human feelings. Communism is a disease. Wat meer recenter in de Hunger Games films speelde hij de fascistische dictator Coriolanus Snow. She's become a beacon of hope for the rebellion and she has to be eliminated. En bij de Academy vinden ze het vaak toch ook wel fijn dat je met een personage kan sympathiseren en dat je met die acteur daardoor ook kan sympathiseren. En dat was bij Sutherland misschien soms wat moeilijker. Uiteindelijk kwam de waardering toch. In 2017 ontving Sutherland een Academy Award voor zijn hele oeuvre. Hij accepteerde de prijs met een knipoog. I don't deserve this, but I have arthritis. And I don't deserve that either. Thank you. Ik verdien de prijs niet, maar ik heb reuma. En dat verdien ik ook niet. Donald Sutherland werd 88 jaar. Oranje op het EK voetbal. Op Gakpo, Gakpo nu schieten! Ja! Polen achter de rug. Goal! Goal! Op naar Frankrijk. Ja! Zometeen om 9 uur. Wauw. Live vanuit Leipzig, Nederland-Frankrijk. En de klauwen van Wout Weghorst. Zometeen om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Frankrijk op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. Ster. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleg ik en risico's. Je inleg kan minder waard worden. Van Basten. Oh, go! Ja, winnen voelt goed, hè? Speel daarom mee met de 1 juli-trekking met een hoofdprijs van €10.000 per maand. 30 jaar lang. Scoor nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Maak je klaar voor een lange zomer met Mr. Marvis. In onze collectie vind je perfecte shorts, stijlvolle broeken en zomerse tops. Dit is het moment om jouw look een boost te geven. Play every day met Mr. Marvis. Shop de volledige collectie nu op mrmarvis.com. Winnen voelt goed, hè? Zeker met de Oranjeprijs op 1 juli. Bij elke goal van Oranje komt er €100.000 in de pot. En we starten op 500.000. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Wat is die mooi, hè, pap? Ja, heel mooi. Daar moeten we zuinig op zijn. Ja, maar hoe dan? Nou, door bijvoorbeeld wat minder vaak, maar dan lekker lang op vakantie te gaan. Kijk, jij snapt het. Hey ZZP'er, KNAP is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Prijsvrij vakanties. Geniet, maar reis met mate. NPO Radio 1, 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. Weer werden er 7 kandidaatsbewindslieden gehoord in de Tweede Kamer. En de opmerkelijkste momenten hoort u zo meteen. Nu eerst het NOS Journaal met Lot Lewin. Kandidaat-minister Klever van de PVV vindt zichzelf heel geschikt om 2,4 miljard euro te bezuinigen op ontwikkelingshulp. Dat zei ze tijdens de hoorzitting met de Tweede Kamerleden die haar daarover ondervroegen. Klever heeft als Kamerlid gezegd dat ontwikkelingshulp wel kan worden opgeheven. Dus dat juist zij minister wordt op die post wekte veel verbazing. In China zijn zeker 47 mensen omgekomen door noodweer. In de zuidelijke provincie Guangdong zijn al dagenlang overstromingen en modderstromen die leiden tot veel schade. Het noodweer in China houdt nog wel even aan, zegt correspondent Gary van Pinksteren. Voor het komende etmaal is er ook slecht weer voorspeld voor delen van China die noordelijker liggen. Dus er komt waarschijnlijk nog meer schade bij. Maar hoe zwaar die schade zal zijn, dat zullen we de komende dagen merken. Eerder deze week werden al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd toen 2 rivieren buiten hun oevers traden. 130.000 mensen kwamen zonder stroom te zitten. Het bestuur van stadsdeel Zuidoost in Amsterdam roept het parlement op om iemand anders dan Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma naar de Nationale Herdenking Slavernijverleden te sturen op 1 juli. Bosma en de PVV spraken zich vorig jaar uit tegen de excuses van het kabinet voor het slavernijverleden. In het noorden van Pakistan heeft een woedende menigte een man gelyncht. Hij zou pagina's van een Koran hebben verbrand. De politie ondervroeg hem in een politiebureau. Woedende mensen sleepten hem naar buiten en sloegen hem dood. Het Drents Museum heeft weer een schilderij gekocht dat Vincent van Gogh heeft gemaakt in de provincie. De aquarel Landschap met boerderij uit 1883 wordt voor bijna 2,5 miljoen euro overgenomen van een Canadese familie. Dit weekend is het werk gratis te bekijken. Het wordt een stuk goedkoper om op wedstrijden van het EK-voetbal op een scherm te tonen voor een groter publiek. Een meerderheid van de Tweede Kamer deed gisteren een oproep aan de NOS om de kosten hiervoor te verlagen. En daar heeft hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman van NOS Sport naar geluisterd. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van dit EK. Dus op zoveel mogelijk pleinen dat mensen daar kunnen genieten. En eerlijk gezegd zijn we ook een beetje geschrokken van de tarieven, van de vergoeding die we daarvoor vragen. Dus daar zijn we over in overleg gegaan en het resultaat is dat het nu flink is verlaagd. Mensen moesten 3 euro per persoon betalen en het is nu 75 cent geworden. Dus een verlaging van 75%. Vanavond speelt het Nederlandse elftal de tweede wedstrijd in de groepsfase. En op het EK in Duitsland heeft Oekraïne zijn tweede wedstrijd gewonnen. Tegen Slowakije werd het 2-1. Het eerste duel van Oekraïne eindigde in een 3-0 nederlaag tegen Roemenië. Nu op dit moment speelt Polen-Oostenrijk en straks om 9 uur speelt Oranje tegen Frankrijk. Het weer, de buien trekken vanavond naar het noordoosten weg. Vanavond en vannacht opklaringen en een graad of 12. Morgen in het zuiden nog een bui, verder droog met wat zon bij een graad of 20. Zondag droog, zonnig en 20 tot 23 graden. Dennis, nog steeds te druk op de weg voor dit moment? Dat zeker. 340 kilometer staat er nog, maar de daling zet wel goed door, hoor. Er staat nog 340 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je er een half uur langer over tussen Culemborg en Zaltbommel. Ook een half uur vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Dorp staat er 12 kilometer en is de linkerrijstrook dicht. Ook een ongeluk met een vrachtwagen op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder doe je er vooralsnog een kwartier langer over. De rechterrijstrook is dicht. En op de A27 Utrecht-Gorkum 20 minuten vertraging tussen Hagestein en Noorderloos. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Laat je meevoeren door de muziek van Einaudi en Philip Glass... door harpist Lavinia Meijer. Tijdens een uniek lichtconcert op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Deze week in de bonus. Alle AHA barbecue worsten, nu 1+1 gratis. Alle AHA meloenen, 2 stuks, 50% korting. Alle AHA kiesjes, 300 gram en pies, 2 stuks, 5,50. En alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk... maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding... schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen... daar waar spelregels overtreden worden. En, keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. De Ford Transit Range biedt alles wat jouw bedrijf nodig heeft. Nu tijdelijk vanaf slechts 1,9% rente. Kijk op Ford.nl. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. NPO Radio 1. NOS NTR. Op het EK voetbal is Polen tegen Oostenrijk aan het spelen. Een paar minuten geleden begonnen. Andy Houtkamp. Ja, een heel apart stadion. Het Olympiastadion in Berlijn. Het toonbeeld geweest van Hitler-Duitsland, maar ook het toonbeeld van het WK voetbal in 2006. Atletiek, de wereldkampioenschap in 2009 met wereldrecords voor Usain Bolt. En nu dus Polen tegen Oostenrijk. Het staat nog altijd 0-0, maar we zijn pas 3,5 minuut bezig. Belangrijke wedstrijd voor beide ploegen, want eigenlijk moet je als of Polen of Oostenrijk gewoon winnen. En dan naar de Tweede Kamer. PVV-kandidaat minister Klever verdedigt daar de omvolkingstheorie. De verwerpelijke uiting dat Nederlanders met een andere afkomst... andere Nederlanders vervangen, neem daar afstand van, vraag ik aan u. Want anders kunt u niet geloofwaardig bewindspersoon zijn voor alle Nederlanders. Het zijn niet mijn woorden, maar ik neem er ook geen afstand van. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. In de Tweede Kamer worden de kandidaat bewindspersonen van het kabinet Schoof onderworpen aan een hoorzitting. En het is nu de beurt aan de bewindspersonen op Buitenlandse Zaken. Dat zijn Caspar Veldkamp van NSC en dus ook Renette Klever van de PVV. Politiek verslaggever Ewout Kiewits. Bij Klever gaat het vooral over de omvolkingstheorie. En we horen haar dus net zeggen dat ze daar geen afstand van neemt. Nee, daar blijft ze bij. En dat is toch wel hoogst opmerkelijk... om dat zo in de Tweede Kamer te horen van een kandidaat bewindspersoon. De omvolkingstheorie is omstreden. Aanhangers vinden dat immigranten de westerse cultuur bedreigen... en die vervangen. En het kent zijn oorsprong in de nazi-ideologie. Nou, Klever was eerder omroepbaas van Ongehoord Nederland... waar ook over die omvolkingstheorie werd gesproken in een uitzending. Leider van Vlaams Belang, Philip de Winter, die betoogde daar... dat de westerse bevolking door immigratie wordt vervangen door een andere cultuur. Ja, en je hoort het net, Klever die wil daar dus geen afstand van nemen. Nou, Klever geeft aan dat zij denkt dat omvolkingstheorieën niet racistisch zijn. Volgens de NCTV is het een extreemrechtse complottheorie. Voorzitter, nee, dat kan ik niet beamen. Omvolkingstheorie, daar hebben wij het met Omroep Ongehoord Nederland nooit over gehad. We hebben het fenomeen omvolking is behandeld in de uitzending door een gekozen politicus... Dat is volgens mij wat anders dan een theorie. Want dan zeg je dat er een beleid achter schuilt of wat dan ook. Volgens mij was het een feitelijke omschrijving van een demografische ontwikkeling. Je kan het noemen hoe je het wil, maar ik zou het niet een complottheorie willen noemen. Nee, ze noemt een feitelijke omschrijving van een demografische ontwikkeling. Dat zijn toch vrij vergaande woorden die we vandaag hoorden van deze PVV-politica. En later werd Klever nog emotioneel toen de vergelijking met de nazi-tijd haar voor de schoenen werd geschoven. Ze verwees daarbij naar haar eigen familiegeschiedenis. Heel opmerkelijk verhoor wat we op dit moment zien, een hoorzitting waar de spanning hoog oploopt. Klever belooft wel als minister zich te onthouden van zulke uitspraken. En Casper Veldkamp van NSC, haar toekomstige collega dus, die was daar ook bij. Hoe reageert hij daarop? Ja, bij hem zag je wel het ongemak, want hij zit naast haar. Hij deelt straks met haar het departement Buitenlandse Zaken. Hij wordt de minister van Buitenlandse Zaken. Maar hij was dus wel ongemakkelijk erover, maar nam er ook geen afstand van. Dus ik ga niet normaliseren wat niet normaal is en wat niet normaal kan zijn. Het is niet mijn stijl om daar meteen in het openbaar dan op actie te nemen. Maar wel om intern aan te spreken en uit te spreken. Tegelijk zegt u, ik ga niet normaliseren wat niet normaal is. Nou vraag ik aan de heer Veldkamp, vindt u het normaal dat uw beoogd collega nu iets presenteert als een feitelijk fenomeen, terwijl dat eigenlijk ook volgens de NCTV een extreemrechtse complottheorie is die zijn oorsprong vindt in de nazi-ideologie? Meneer Veldkamp. Voorzitter, ik ga hier nu niet de opinies van mevrouw Klever tot de mijne maken, maar ik ga ze ook niet recenseren. Nee, hij wil ze niet recenseren, dus onthield zich daarvan. Maar het was wel een ongemakkelijke bijeenkomst. En ook de Kamerleden van VVD en NSC die wilden geen afstand nemen van deze bewindspersoon van hun coalitie of kandidaatbewindspersoon. Maar dit gaat nog wel een staartje krijgen, lijkt het. Tot zover die hoorzitting van Buitenlandse Zaken. Maar er waren er meer, hè? Wat is jou opgevallen vandaag? Nou, vandaag was eerder vanmiddag de beurt aan de bewindspersonen, kandidaatbewindspersonen op infrastructuur. Twee PVV'ers. En daar merkte je ook wel dat zij een andere wind willen laten waaien op dat departement. Bijvoorbeeld als het gaat om Schiphol, maar ook als het gaat om de waterkwaliteit. Barry Matlener, de beoogd minister van Infrastructuur, die benadrukt daar vooral dat het wel in balans moet zijn met de welvaart, de doelen die gesteld worden. Dus hij wil vooral ook naar het economisch belang kijken. En we kunnen het niet iedereen naar de zin maken. Er zullen vast mensen rond Schiphol wonen die zeggen, ik vind het onacceptabel dat er überhaupt een vliegtuig over mijn hoofd vliegt. Dat kan. We moeten hier zoeken naar hoe kunnen wij de mainportfunctie van Schiphol en alle welvaartseffecten behouden en het toch voor de bewoners draaglijk houden. Ik vind Schiphol een hele belangrijke asset van Nederland. Ik denk dat er heel veel mensen ik weet dat er heel veel mensen werken of afhankelijk van zijn. En ik zou dus heel zuinig willen zijn op Schiphol. En ik ga hier ook zeker niet zeggen van laat Schiphol maar krimpen. Dat lijkt me heel onverstandig. En het coalitieakkoord spreekt ook niet over krimp van Schiphol. Nee, als het aan Matlener legt, komt er geen krimp. Zelfs groei als het met innovatie kan van Schiphol. Dus dat wordt zijn lijn. Dan, Ewout, komt er net een bericht van de Telegraaf dat de beoogde minister van Economische Zaken, Beljaards, verwisseld is in een faillissementzaak. Wat kan jij daarover vertellen? Ja, we zijn het nog aan het checken inderdaad. De Telegraaf meldt net dat hij bij een eerder bedrijf had opgericht wat failliet is gegaan. En dat de Belastingdienst een rekening van meer dan 500.000 heeft ingediend voor onbetaalde belastingen. Klinkt toch wel vrij heftig voor een minister van Economische Zaken. Dus we zijn aan het navragen of de formateur hiervan weet, of dit bekend was. En wat dit dan voor gevolgen heeft voor zijn benoeming. Want als hij het economisch beleid moet gaan maken en je hebt deze track record, dat kan toch ook nog wel problemen opleveren. Ja. Dus er zijn veel ontwikkelingen op deze vrijdag. En we gaan zien wat dat voor gevolgen heeft. Dankjewel, Ewout. En dan gaan we snel naar Andy Houtkamp, want er is gescoord bij Polen Oostenrijk. Ja, een bekende van het Nederlandse voetbal heeft gescoord. De apotheker, en dan weten ze in Rotterdam en omstreken wie er heeft gescoord. Doet hij niet vaak, is een verdediger. Maar Trauner, Gernot Trauner, speler van Feyenoord, heeft 1-0 gescoord voor de Oostenrijkers. En dat is een belangrijke goal, al na 10 minuten spelen. Ze laten precies zien wat ze van plan zijn, de Oostenrijkers. Zetten de Polen vast en gaan dan heerlijk in de aanval. Dat lukte dus uitstekend met Gerard Not Trauner, die 1-0 scoorde voor Oostenrijk tegen Polen. De Haagse ex-wethouder Richard de Mos is in hoger beroep opnieuw vrijgesproken van omkoping. En dat geldt ook voor de andere medeverdachten. Wel oordeelde het Hof dat de Mos en oud-wethouder Gernawi hun ambtsgeheim hebben geschonden. Ondanks deze tik op de vingers ziet de Mos het als een overwinning, hoorde verslaggever Bo Heimessen. Zo'n 25 man, gehuld in de kleuren groen-geel van zijn partij, Hart voor Den Haag, staat Richard de Mos op te wachten als hij bij de rechtbank aankomt. Richard de Mos, wat zijn uw verwachtingen voor vandaag? Volledige vrijspraak, ja. Waar komt dat vertrouwen vandaan? Nou, het vertrouwen komt vandaan omdat in Rotterdam recht gesproken is op een manier waar het Openbaar Ministerie een gigantische tik op de vingers heeft gehad. Ik ga ervan uit dat die oorvijg vandaag weer gaat komen. Vrijspraak kwam er, tenminste voor omkoping. Het Hof oordeelt in alle zaken dat dit niet het geval is geweest. Yes. Justitie was ervan overtuigd dat de Mos zich had laten omkopen door bevriende ondernemers in ruil voor een voorkeursbehandeling. Het ging in totaal om zo'n 100.000 euro aan partijdonaties. Die aanklacht hield geen stand bij de rechter. Persraadsheer Diederik Thierry legt uit waarom niet. Vanuit de Haagse vastgoedwereld zijn betalingen gedaan aan de campagnekas van Hart voor Den Haag. En de verdachte die mocht zich ook inzetten voor de vastgoedwereld. De partij trok zich de belangen van de vastgoedwereld in Den Haag aan. Dat is niet verboden. Maar niet is komen vast te staan dat van de verdachte een concrete tegenprestatie werd verlangd. Of dat de verdachte een voorkeursbehandeling moest verlenen aan de mensen uit de Haagse vastgoedwereld. En daarom is hij vrijgesproken van omkoping. Wel oordeelde het Hof dat de Mos zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. De Mos heeft in 3 gevallen collegebesluiten die nog niet naar buiten mochten worden gebracht, wel gedeeld met derden. En daarvoor heeft hij een voorwaardelijke geldboete gekregen. Buiten is het feest inmiddels losgebarsten. Zijn aanhang ziet het als een overwinning. Nou, OM staat voor lul, toch? We hebben gewonnen vandaag. Nou ja, gewoon is het gek voor woorden dat het 5 jaar geduurd heeft. Ja, feestdag. Een grote feestdag. Het is natuurlijk fantastisch wat er nu weer gebeurd is. En we kunnen nu eindelijk gewoon door. Meneer de Mos, uw reactie? Eerste reactie. Ja, natuurlijk heel blij dat het Hof eigenlijk het grootste gedeelte van de vrijspraak overneemt. En dat we vrij zijn gesproken van iets waar we jaren voor zijn vervolgd. En daar ben ik enorm trots op en blij op. We zijn gecriminaliseerd, we hebben corruptie, omkoping, de gekste dingen zijn er gezegd. Ja, en nu blijkt dat daar helemaal niks van heel blijft. En daar zijn we heel blij op. Geheimhoudingsplicht is wel geschonden. Ja goed, ik heb daarin een kleine reprimande gehad. Daar moeten we van leren. We zijn een startende partij. En fijn dat we daarvan kunnen leren en dat gaan we doen. We zijn in ontwikkeling. En daar leren we van, dat pakken we op. En nu gewoon voorwaarts en zorgen dat we dat niet meer doen de volgende keer. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat nog 240 kilometer file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Loopt de vertraging juist weer op. Tussen Roelof Arendsveen en Zoetewoudendorp staat nu 10 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is nu een half uur. Chocolaterie De Bonte Koe in Schiedam moet alle zeilen bijzetten om aan de enorme vraag naar Dubai-repen te voldoen. Deze chocoladereep met pistachevulling gaat viral op TikTok. En dankzij de positieve recensies van influencers als Monica Geuze is het aantal bestellingen naar een recordhoogte gestegen. Vanwege de drukte zijn de repen tijdelijk niet meer online te krijgen en geldt er een maximum van 4 repen per persoon. 40... Nee, we gaan eerst naar Curaçao. Want ja, tijdens een WK moet ik zeggen, wordt er daar meestal gejuicht voor Argentinië of Brazilië. Maar nu is het EK aan de gang en dan juicht Curaçao voor 1 kleur, oranje. Correspondent Dick Draaier, is het ook echt stil als oranje speelt? Nou, stiller, maar stiller. Niet zo stil als bij jullie, hoor. Ja. De binnenstad en toeristische locaties die zijn vanmiddag druk. Hè. Nederland speelt hier om 3 uur 's middags vanwege dat tijdsverschil van 6 uur. Mijn vrouw die heeft een winkel in de binnenstad en zei me vanochtend dat zij in ieder geval niet kan kijken, want ja, ze moet gewoon werken. En dat geldt voor de meeste Curaçaoenaars die hier wonen en aan het werk zijn. Maar ja, het is ook vrijdagmiddag, dus met alle happy hours en casual Fridays is het wellicht allemaal wat flexibeler dan op andere werkdagen. En mogen mensen wellicht eerder naar huis. Dus we zullen dat wel merken. Op Mambo Beach, dat is denk ik het drukste puntje van Curaçao wat voetbal betreft. Traditioneel veel Nederlanders en Nederlandse vakantiegangers op dat strand. Ja, en daar zijn ook complete arena's gebouwd met VIP-plaatsen en al. Arena's? Daar is het in ieder geval niet stil. Jeetje. Ja, arena's met allerlei paletten en andere gedoe lijkt het wel op een voetbalstadion daar. Ja, en dus grote schermen ook. Ja, hele grote. Ja. Ligt dat, Dick, nog ingewikkeld op Curaçao, juichen voor het Nederlands elftal? Nee hoor, op wat notoire Nederland-haters na, want ja, die zijn er ook. Hebben de meeste Curaçaoers eigenlijk wel een warm hart voor het Koninkrijk en voor het Nederlandse elftal. Je zei in de inleiding al WK, daar zijn wel loyaliteitsproblemen tussen Nederland, Argentinië en Brazilië. Maar op een EK is dat allemaal weg. Sport verbroedert, dat is duidelijk. De ruzie in de houding tussen Curaçao en Nederland, die je dan uit het nieuws vaak hoort en ziet, ja, dat behoort toch vooral toe aan het politieke domein. Jan of Pedro met de pet, die steunen elkaar over het algemeen en houden van voetbal. En bovendien, er zijn twee jongens in het Nederlands elftal met roots op de eilanden die meespelen. Lucherel Geertruida en uit Curaçao. En Denzel Dumfries met Arubaanse root. Dus ja, er is eigenlijk wel alle reden om vandaag een oranje hesje aan te doen. Nou zit jij op Curaçao, maar Sint Maarten deelt het eiland met het Franstalige Saint-Martin. Hoe gaat dat daar dan? Juicht dan het Nederlandse deel voor Oranje en de andere voor Les Bleus? Ja, zo zit het eigenlijk wel. Maar ze zitten ook vaak bij elkaar. Dat gaat in goede vriendschap. Veel van mijn vrienden die zitten trouwens nu aan de Franse kant, omdat de Nederlandse kant problemen heeft met de elektriciteitsvoorziening. Dus wie aan de Nederlandse kant blijft, die zoekt toch vooral een café met een generator. Ik sprak net een collega van mij van de Daily Herald, de lokale krant in Philipsburg. Die is speciaal naar Curaçao gekomen, omdat hij absoluut niet het risico wilde lopen een seconde te missen vanwege de stroomproblemen. En wie wel blijft en aan bijvoorbeeld de Franse kant kijkt, die doet dat tussen Franstalige eilandbewoners die massaal fan zijn van ook spelers met Caribische roots bij Frankrijk, hè, zoals Thuram en Coman uit Guadeloupe. En vergeet vooral Mbappé niet, weliswaar niet Caribisch, maar mateloos populair op het hele eiland, of hij nou speelt of niet. En dan is er nog één plekje vandaag extra druk op het eiland, en dat is een tentje vlak aan de grens tussen de Franse en de Nederlandse kant, gerund door een koppel waarvan de vrouw Frans is en de man Nederlands. Of andersom, laat ik daar even vanaf zijn. En geloof me, daar is de gendarmerie niet bij om de partijen te scheiden, maar om het glas te heffen, wie er ook wint. Veel plezier met kijken in ieder geval vanmiddag daar, correspondent Dick Draaier. En dan naar Leipzig, waar die wedstrijd wordt gespeeld. Daar zijn ook 40.000 oranje fans. Die zijn er wel klaar voor. 9:00, dan begint de poolwedstrijd tegen Frankrijk. En nu al bewegen de tienduizenden supporters zich in een lange optocht richting het stadion. En tussen al die mensen loopt ook correspondent Gimbal Duk. Gim, we horen vanmiddag vooral berichten over heel veel regen. Hoe is de sfeer daar nu? Nou, daar heeft de sfeer niet echt onder geleden. Er is denk ik een kwartier tot een half uur lang heeft het echt hard geregend. Toen hebben veel Oranje-fans zich even opgehouden in een café, daar een biertje gedronken. En eigenlijk voordat het biertje op was, stonden er meestal weer buiten. En inmiddels klaart de lucht op, het zonnetje schijnt. De lucht is blauw, wil ik zeggen. En de Oranje-fans die trekken nu in die stoet naar het stadion. Vol blijdschap en gezang. Er worden liedjes over Wout Weghorst gezongen. En allerlei andere bekende Oranje-krakers. En ik denk dat de stoet nog ongeveer een kwartiertje bezig is. En dan komen ze allemaal bij het stadion aan. En zullen ze vanaf daar, vanaf de stadiontribunes, die liederen voort gaan zetten. Hoe vinden ze het in Leipzig, dat Oranje Legioen? Beetje onder de indruk? Ja, nou, ik stond net aan de kant even met een aantal inwoners van Leipzig die toch wel redelijk met hun mond open stonden te kijken. De beelden van die oranje stoet in Hamburg, die zijn ook hier in Duitsland best wel breed gedeeld. Vooral het fragment dat er op links-rechts van Snolle Bollekes wordt. Dat is hier inmiddels wel bekend. Dat nummer wordt hier ook best veel gedraaid door Middels, ondanks dat ze niet precies weten waar het over gaat. Hoewel woorden als links en rechts op zich goed te begrijpen zijn voor veel Duitsers. En die inwoners van Leipzig die ik hier sprak, die zeiden dat dit nu de tweede wedstrijd is. Ze hebben hier eerder Portugal-Tsjechië gehad. Dat er lang niet zoveel Portugezen en Tsjechen hier op de straten trokken. En dat geldt eigenlijk ook voor de Fransen. Je zou denken, die zijn toch in grotere aantallen aanwezig, want een veel groter land. Maar in de stad zelf kon je de Fransen op een paar handen tellen. Het waren vooral de Nederlanders en het Oranje dat je in op elk terras zag zitten. En die 40.000 Oranje-fans, kunnen die dan ook allemaal het stadion in? Ook als er maar weinig Fransen zijn? Nee, zeker niet, want dat is het kleinste stadion van alle speelsteden. Daar passen er ongeveer 45.000 mensen in. Een groot deel zal ook weer gelopen naar die fanzone. En een ander deel zal het stadion ingaan. En daar zullen we zo meteen zien met hoeveel ze zijn en hoe groot die oranje muur in het stadion zal zijn. Dankjewel, correspondent Gim Balduk. Ja, en dan gaan we ook maar meteen even voorbeschouwen op de wedstrijd zelf. Arman Afsaroglu doet het commentaar. Mbappé. Wat gaat dat betekenen vanavond voor Oranje? Nou, de kans is klein dat hij speelt. Mm-hmm. Want we verwachten eigenlijk allemaal, dat verwachten ook de Franse journalisten, dat hij niet zal meedoen vandaag, dat hij op de bank zal zitten. Het masker is getest, maar toch lijken de risico's te groot om hem direct te laten meedoen. Nou, dat betekent dat Frankrijk zijn beste speler mist. En dat is goed nieuws voor Nederland. Natuurlijk wil je altijd je beste spelers zien op een Europees kampioenschap. Maar goed, als hij niet meedoet, betekent dat wel een voordeeltje voor Nederland. Aan de andere kant, de Fransen hebben heel veel andere goede spelers die hem uitstekend kunnen vervangen. Dus nog geen man overboord voor de Fransen. En het is ook natuurlijk gewoon het leuke van zo'n toernooi dat je ook tegen zulke hele goede spelers kan spelen, toch? Mag ja, dus ik denk dat de spelers van het. Nee, ik denk dat de spelers van Nederland zelf het ook eigenlijk best wel prima hadden gevonden als hij wel had meegedaan. Ja. Maar goed, het lijkt er dus niet op. We hebben de opstelling nog niet. Die komen over een uurtje en dan weten we het zeker. Maar we gaan er allemaal niet van uit. En verwacht jij nog aanpassingen in de opstelling van Oranje? Ja, die kans is aannemelijk. Dat Ronald Koeman toch een kleine aanpassing gaat doen aan Frankrijk. Dan kan je aan twee plekken denken. Jorginho Wijnaldum zou misschien kunnen gaan spelen vanaf het begin. Dat zou dan in plaats gebeuren van Joey Veerman. Die het niet heel erg goed deed tegen Polen. Misschien wil de bondscoach dan toch iets meer ervaring, iets meer power op zijn middenveld tegen de sterke Fransen. Dan zou dat Wijnaldum moeten zijn. En verder verwachten we ook een basisplaats voor Jeremy Frimpong. Die het goed doet in het Nederlands elftal de laatste week in de vriendschappelijke wedstrijden. Ook toen hij inviel tegen Polen. En ja, het wapen van Frimpong is dat hij snel is, maar dat hij ook goed kan meeverdedigen. En dat is wel nodig tegen een speler als Theo Hernandez, die bij de Franse linksback zou gaan spelen. Dus we verwachten dat Frimpong zal gaan spelen in plaats dan van Xavi Simons. Het is de tweede poolwedstrijd. Hè? Wat staat er dan nu al op het spel? Nou ja, je kan door als je vandaag wint. Dus dat staat er op het spel. Dat zou natuurlijk leuk zijn als je na twee wedstrijden zeker weet dat je in de achtste finale staat. Komt nog eens bij dat als je verliest, dat het dan wel ingewikkeld gaat worden. Want we zien nu ook, ik zit hier te kijken in een grote tent vlak buiten het stadion van Leipzig naar de wedstrijd Oostenrijk-Polen. Oostenrijk staat daarvoor. Als Oostenrijk wint en Nederland verliest, hebben allebei de landen 3 punten. En dan is Nederland nog helemaal niet zo zeker van de volgende ronde. Want stel je dan voor dat je in die laatste wedstrijd van Oostenrijk verliest, ja, dan wordt het wel heel veel rekenwerk. Dus als je het jezelf niet al te moeilijk wil maken, heb je vandaag gewoon een punt nodig tegen de Fransen. Dan weet Nederland zo goed als zeker dat het in de volgende ronde zit. Arman, we horen jou ook later vanavond. Ja, en dan naar Andy. Naar Polen-Oostenrijk. Want Oostenrijk staat dus nog voor, hoorden we Arman al zeggen. Ja, dat klopt. Maar het had eigenlijk 1-1 moeten staan. Want de man die opgegroeid is, geboren is in Rome. En dat is een speler van Polen. Die had moeten scoren. Zijn naam is Zalewski. Feyenoord kent hem. Hij heeft een paar keer tegen deze Zalewski moeten spelen. En dat ging niet goed. Ik keek trouwens naar de bank van Polen. Waar Lewandowski zich probeert warm te maken. Misschien wel. Maar het had overigens ook zomaar 2-0 voor Oostenrijk kunnen zijn. Ik heb die man nog niet genoemd. Florian Grydic. Ajax, die kennen hem nog wel. Hij heeft niet heel erg met succes bij Ajax gespeeld. Maar toch, hij staat in de basis bij Oostenrijk. Waar Trauner nu de bal de diepte in speelt. Bal komt niet aan, gaat over de zijlijn. Omdat Laimer van Bayern München er niet bij kan. En dus gaat de bal over de zijlijn en mag er gegooid worden. Door de Polen die klap van de 1-0 een beetje te boven zijn gekomen. Polen moet dus iets gaan doen. Staan 1-0 achter. Hebben een kans gehad. Maar op de bank zit dus Lewandowski en ook Szymanski die bij Feyenoord heeft gespeeld. Die kan ook nog komen. Want hij stond in de basis eerder in de week tegen Nederland. Nu balbezit voor de keeper van Oostenrijk. Voor Pens. Hij heeft de bal meegegeven. Achterin. En kan Grydic de bal even via Trauner weer terug naar Pens spelen. En zo heeft eigenlijk Oostenrijk het aardig in de klauw. Met aanvoerder. Hij speelt weer opvallend. Marco Arnautovic. Hij is al 35 jaar de aanvaller van Inter. Voorheen van onder andere FC Twente. Nu dus in de spits bij Oostenrijk. Hij is zeer attractief bezig. Maar heeft nog niet kunnen scoren. Kreeg wel een grote kans. Maar dat bleek net in buitenspelpositie te zijn. 1-0. Oostenrijk leidt tegen Polen. Andy, dankjewel. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Joram Kaat. Goedenavond. Edi Hoeken, nog voordat Eva Jinek is begonnen met haar nieuwe talkshow bij Avro Tros, maakt het de tongen al los. Ze gaat niet uitzenden vanuit Hilversum, maar vanuit Amsterdam. En dat kost miljoenen euro's meer. De Kamervragen daarover die zijn gesteld. En bij Dit is de Dag discussiëren we of dit wel kan van ons publieke geld. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws van Rob Lewin. Heel fijn weekend. NPO Radio 1. Het bestuur van stadsdeel Zuidoost in Amsterdam roept het parlement op om iemand anders dan Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma naar de Nationale Herdenking Slavernijverleden te sturen op 1 juli. Bosma en de PVV spraken zich vorig jaar uit tegen de excuses van het kabinet voor het slavernijverleden. In het noorden van Pakistan heeft een woedende menigte een man gelyncht. Hij zou pagina's van een Koran hebben verbrand. De politie ondervroeg hem in een politiebureau. Woedende mensen sleepten hem naar buiten en sloegen hem dood. De gasboringen boven Schiermonnikoog mogen beginnen. De Raad van State geeft toestemming om een platform op zee te zetten. Natuur- en milieuorganisaties zijn bang voor schade aan de natuur. Er loopt nog een bodemprocedure. De organisatie van het festival Graspop heeft meerdere campingvelden ontruimd vanwege wateroverlast. Door de aanhoudende regen zijn tenten ondergelopen. Ook zijn een aantal festivalgangers onderkoeld geraakt. Voor de kampeerders wordt een alternatieve slaapplaats geregeld. De optredens gaan wel gewoon door. En het weer bewolkt en regenachtig. Morgen in het zuiden een bui, verder droog met wat zon bij een graad of 20. En dan de ANWB Verkeersinformatie met Dennis Mooi. Er staat nog 180 kilometer file. Het aantal files lost wel snel op. De A2 van Utrecht naar Den Bosch ben je echter nog wel 25 minuten extra kwijt tussen Culemborg en Waardenburg. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude-Dorp. 8 kilometer en 25 minuten vertraging. Komt er een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. De werkzaamheden op de A12 Den Haag-Utrecht kosten je nu 20 minuten extra tussen Woerden en Knoop het Oude Rijn. De A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en Knoop het Klaverpolder. 3 kwartier vertraging. Er staat 8 kilometer door een ongeluk met auto en aanhanger. Rechterrijstrook is daar dicht. En tot slot de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Elspeet en Wezep nog een kwartier extra reistijd.